राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज। वैशाख शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2057 8 मई सन 2000 साय लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश। राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदो प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे भगवद्गुरुं। वंशी विभूषित कृष्णा तत्म न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने श्री गोविंद श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। एक बात कहने की मनमाही कि हम लोग जो यहाँ करते हैं वो साधारण श्रेणी के आदमी है, कोई ऊंची श्रेणी के विद्वान जानकार विशेष ऐसे हम है नहीं। हमारे से कोई ऐसी आशा नहीं रखे कोई बड़े भारी विद्वान होंगे, बड़े भारी जानकार होंगे, सर्वज्ञ होंगे, ऐसी आशा नहीं रखे। साधारण नीति से शेर जी का जो सिद्धांत है वो कह कह गए चाहते हैं सत्संग सुनता रहे इस दृष्टि साथ। मैंने बातें सुनी है, पहले तो मैं इतना मानता ही नहीं था। गाने बजाने में राग रागनियों को था जो विस्तार ब्रोता में हुआ था वो भी पुस्तकों मैंने देखी है और भी देखा है। और यहाँ पखावा से पखावे के कितने मोल है तो 200, 250, 700 इतने मोल है। मुझे 5-7 10 ही बांटता हूँ, मैंने थोड़ा बहुत थोड़ा सीखा है, बहुत कम है, वो भी पूरा सीखा नहीं। जैसे इतना मेरे को पता ही नहीं था इतने बोल हो सकते है, मेरे को पता ही नहीं था। और सीखे हुए 200-300 तो सीखे हुए आदमी भी मिले कि हम इतना जानते हैं, तो हम तो कुछ जानते नहीं भाई। जैसे वो समझे मैंने कहा है वो भी हम कहने के लायक नहीं है। कभी न हो उन्हें चतुर कहा मति अनुरूप नाम गुण कहो, कभी न हो उन्हें चतुर कहा मति अनुरूप राम गुण गाऊ। ऐसे भाई भगवान की बातें अपने बुद्धि के अनुसार कह दिया करते हैं, विज्ञता झाई वाली नहीं है। इस वास्ते हम साधारण नीति से जो कीर्तन और करते हैं वैसे ही करते रहे उसे ठीक रहता है, ऐसा देखा मैंने। यह बात है नारायण नारायण नारायण। अब बोलो क्या सुना है। मैं क्या हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ। मैं जोर से कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, बहनों को भाइयों को ये मानना चाहिए हम भगवान के अंश है, हम शरीर नहीं है, शरीर प्रकृति का अंश है। मैंने शस्त्र इंद्रिया ने प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति का अंश है और हम खुद परमात्मा का अंश है। मम एव अंश कहा भगवान ने और ईश्वर अंश जीव विनाशी कहा राम गोस्वामी ने। ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश तो इस वजह से तो प्रकृति का अंश नहीं है, मम एव अंश केवल भगवान का अंश है, केवल भगवान हूँ, केवल भगवान मेरे है, ये संसार मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ। मैंने एक पुस्तक पढ़ा कि सुनना और सीखना तो बंद करो और जानना और मानना स्वीकार करो। अब जानना और मानना दो चीजें हैं, जानने के विषय में खास चीज का जानने है कि संसार में मेरा तिरक चीज, संसार में मेरे घूम चीजता तिल जितता भी मेरे पास मेरे लिए कोई नहीं है, मेरी चीज अनंत ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड कोटि कोटि रोम रोम प्रतिराज है, कोटि कोटि ब्रह्मांड भगवान के रूप में करोड़ों ब्रह्मांड है और करोड़ों ब्रह्मांडों में एक तिल जिस चीज मेरी नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये खास सार जानना ही है, सार सबका सार। तो मैं कौन हूँ? भगवान का अंश हूँ, ईश्वर अंश जी हो नासी भगवान का साक्षात अंश हूँ। जैसे हम लोग अपने पिता के अंश कहलाते हैं परंतु माता का संबंध उनके साथ है, तो हम सब के सब माँ बाप के अंश हैं, पर स्वयं आप केवल भगवान के अंश, ईश्वर अंश। अरे मम एव अंश, मम एव अंश हो जीव लोके जीव होता सनातन, मम एव अंश केवल भगवान के, प्रकृति साधन है, प्रकृति पुरुषों दिन आदि उपाव भी प्रकृति और पुरुषण आदि है, ये दोनों आदि है, उपभोग भी है, परंतु हम अंश पर पुरुष है, प्रकृति का अंश नहीं है। प्रकृति स्थान कर सकती, प्रकृति को अपना मानते हैं, ईश्वर है, ईश्वर अंश है, ईश्वर के मानते प्रकृति को, ये प्रकृति को जो अपने मानते हैं ये इस सदा में गलती, हम है ईश्वर अंश, प्रकृति अंश नहीं है, प्रकृति अंश है शरीर, ये शरीर को अपना मानते हैं, शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है, कोई बात नहीं है, ना तो शरीर मैं हूं ना शरीर मेरा है, मेरी चीज को जैसे मेरी मन में जैसे रख सकता हूं का शरीर को मेरी मर्जी के मुताबिक मैं रख सकता हूं। कोई भाई बहन ये कह सकता है कि मैं मेरी मर्जी के अनुसार शरीर को चलाता हूं? कोई नहीं कह सकता, और कोई कह सकता हो तो बोलो भाई, मना नहीं करता हूं मैं, मेरी चीज है, मेरी चीज को बीमार न होने दू, आपके हाथ में बीमार मत रख दो, कम से कम तीन बार मरण तो देंगे ही नहीं, क्यों मरने की किसको शौक है इनके आदमी, अरे मरना सबको पड़ता है, तो मेरा बस कहाँ चलता है, शरीर पर मेरा बस चलता है, मेरा आधिपत्य चलता है क्या? तो मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा भी नहीं है, और मेरे लिए शरीर है ये बात भी बिल्कुल नहीं है, ये बात बड़ी गहरी है, हर एक आदमी नहीं समझ सकता, ऐसी बात है, मैंने संतों से सुनी है, मेरे लिए भी नहीं है शरीर, शरीर सामग्री संसार के लिए है, इस बात को तत्व से जानना चाहिए, और जानने से कर्मयोग होता है, कर्मयोग मेरे लिए नहीं होता, उसमें कामना न कर केवल संसार के लिए, मेरे लिए नहीं, तो शरीर और शरीर सामग्री मैं नहीं हूँ, मेरी नहीं है और मेरे लिए नहीं है। आप अगर कल्याण चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, तो इस बात को ठीक तरह से जानना चाहिए, जानने से पहले ही मान लेना चाहिए, और ईश्वर है वो मानने का ही है, जानने का है नहीं, संसार तो जानने का ही है, मानने का है नहीं, और यीशु भगवान है जो मारने का या जानने का है नहीं, सो जाने जेदी है जनाई यीशु भगवान जनाते है वही जान सकता है। तो अपने अकल से भगवान को जान नहीं सकता, अकल से जानना पावे तो अकल से छोटा हो जाएगा भगवान, अकल हमारी बड़ी हो जाएगी। हमारी अकल के अंतर्गत भगवान नहीं आते, भगवान अपार है, अनेक बात हमारे कब्जे में थोड़ी आती है, हमारे कब्जे में नहीं आती। तो भगवान तो हमारे कब्जे में आते ही नहीं, अपार है, अनंत है, असीम है, वो कैसे कब्जे में आवे। तो प्रभु तो मान लेना का है, मानो न मानो आपकी मर्जी, हाँ मानो भगवान को न मानो मत मानो, वो आपकी मर्जी है। परंतु भगवान जानने में आ जाए जान लेंगे, सो जाने जिसको भगवान स्वयं जनाते हैं तभी वो जान सकता है, नहीं तो अपने को से नहीं जान सकता। बड़े बड़े अच्छे अच्छे विद्वानों ने लिखा है, तो जानने के लिए मैं जानता हूँ, वेद में भी ऐसा आया है, नव वेद नवेदे वेद देती वेदियों में सच जानता हूँ, नहीं जानता हूँ ये भी नहीं है, मैं जानता हूँ ये भी नहीं है, जानता हूँ नहीं जानता हूँ सुधे ये भी नहीं है, वो जानता हूँ पर मैं कह नहीं सकता हूँ। परमात्मा को जानने में ऐसी विलक्षणता हमने पढ़ी है, सुनी है, विचार भी किया है, ऐसा आया है, तो हम पूरे जानते नहीं, तो हमारे में क्या जरूरत है। और एक पुस्तक में पढ़ने को आया मिला नहीं है, एक चीज मिला है, इतनी उम्र में मेरे को एक जगह मिला याद है, दूसरा मेरे को देखा हुआ याद नहीं है, कहीं देख लिया अनजान पड़े में, मेरे को याद तो बिल्कुल नहीं है। एक एक एक साधक होता है वो शरीर नहीं होता है, साधक स्वयं होता है, स्वयं कौन है, परमात्मा का अंश, परमात्मा का अंश परमात्मा को चाहता है, ये साधक होता है, शरीर नहीं होता। एक देखा है मैंने, देखा और विचार करने से तो ठीक मालूम थी बात, तो अपना साधारण है भगवान के है, कैसे है वो? नहीं बेटा होता है कबूतर सबूत दो तरह का होता है, तो हम कबूतर से कबूतर है भगवान के है भगवान के बांधी तो बात सागी और श्रद्धा कहावत है ऐसी कहावत बांधी है मेरे है बात सागी हम है तो मांगो जो मेरे है भगवान के है छोटे छोटे छोटे वो छोटे में है भगवान के उसी नाते हम बोध करें भगवान के कारण से। ऐसी बात आती है कि चेला गुरु से बढ़ता है, चेला गुरु से बड़ा पड़ा वो मतलब गुरु से बड़ा होता है बड़ा हो जाएगा, चेला गुरु चेला होता है वो चेला गुरु से बड़ा होता है, गुरु से बड़ा होता है आपसे बड़ा होता हो जाएगा, गुरु से बड़ा होता है और कैसे बड़ा बताओ और तरीका बताओ, आप बताओ इतने बैठे होते बताओ, गुरु से बड़ा होता है आपसे होते बड़ा गुरु से बड़ा होता है, अपने से बड़ा करते भाई महात्मा होते है, महात्मा हो गई है महान आत्मा, जो छोटा करे वो महात्मा होता है, जो छोटा होता है दूसरे को छोटा बनाता है, अपना शिष्य का गुलाम बनाता है वो गुरु नहीं है, अपना चेला बनावे अपना दास बनावे अपना अनुयायी बनावे वो तो खुद ही होता है, खुद तो लड़ता है तो राजेश तो गुरु रहे थोड़े होते हैं, ये गुरु ये गुरु वो गुरु ऐसे लक्षण कुत्ते रहे हैं, ये लक्षण गुरु गुरु है, वो गुरु है हमारे गुरु नहीं है। हमारे गुरु हम पुस्तक है लिखी है, कई बातें लिखी है, कई मैं इन लिखने में पूरा सब कुछ नहीं है। हमारे पुस्तकों के लिखने में हमें खुद एक पूरा संतोष नहीं है, बहुत कई बात है हमारे मन लगे बहुत विलक्षण विषय है, अनोख विषय विचित्र विषय। इस वास्ते भाई लोगों से कहना है कि मैं क्या हूँ, मैं भगवान का हूँ, मैं क्या हूँ जानता, मैं जानता नहीं हूँ, भगवान है, भगवान को मानता हूँ, भगवान को जान नहीं सकता कोई भी, पर जानने पर मानने पर मानना माना हुआ नहीं रहता, अनुभव हो जाता है उसका, अनुभव भगवान करा देते हैं। हम अपनी शक्ति से नहीं कर सकते, भगवान आप मानो मत मानो, बिना भगवान के माने मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, योग दर्शन में नहीं बताया है सर, मुक्ति बताई हो जाएगा, गुरु तो बताया है क्लेश कर्म विपाकाशी अपूर्व, क्लेश कर्म विपाकाशी अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, ये लक्षण था। तशिवाचिक प्रणव तपस्त भावना, उसका जप करो और भगवान की भावना करो, एक ही नहीं है दूसरा भी शब्द होता है। विश्वास भाई दर्शनों का पढ़ने से भी कई दर्शन है, शेषवर है कई निरीश्वर है, छह दर्शन निरीश्वरवाद के भी है, ईश्वरवाद के भी है, तो ईश्वर ईश्वर भक्तों का संतों का ईश्वर, ईश्वर संतों का भक्तों का है, जो भगत है उनके भगवान है, उनके भगवान ही है, भगवान भी है नहीं, भी नहीं, भी नहीं भगवान ही ही है, भी नहीं है, संसार भी है, ये इसमें ही नहीं है, है ही नहीं, ये ठीक तो ही नहीं, जो नहीं है वो है संसार, है वो है ईश्वर परमात्मा, उस साधु है उस एक नहीं है एक है, तो ईश्वर है भगवान का भगत है, पर आप जगत नहीं है, जगत नहीं है, जगत नहीं मैं शरीर नहीं, शरीर का शरीर है ही नहीं, एक क्षण भी स्थिर रहता ही नहीं शरीर, कभी किसी क्षण भी स्वर्ग भी न हो जाए पर ये न पैदा चल, महास्वर्ग में भी पैदा नहीं होता, महाप्रलय में भी नाश नहीं होता, वो परमात्मा का अंश केवल, तो मैं भगवान का हूँ, मैं क्या हूँ भगवान जाने क्या हूँ, भगवान का हूँ इतना बात मान लो, आप अपने भगवान को मान लो, मान सकते हैं आप, जान नहीं सकते, माने में विचार करके ठीक विचार करो तो कुछ नहीं, यही है मानना, शब्द का आखिर मानना क्या है कि अनंत ब्रह्मांड है, उनमें एक चावल जितनी चीजी भी अपनी थी है, ये जानना, ये जानना है हमारा, जानना हमारा समझ हमारी उगति हमारी युक्ति हमारा ज्ञान इतना ही है, हमारी चीज कोई नहीं है संसार भर में, हमारी चीज कोई नहीं, और मांगने में एक परमात्मा है, उस परमात्मा की अपन अग्रज बढ़ जाए, तो साधक ये बात किसी भाई ने लिखा है, मानव शरीर है, साधक शरीर ही नहीं है, लेकिन मैं साधक हूँ ये तो मान्यता कर ही सकता हूँ, बिल्कुल मान सकते, शरीर भी मैं नहीं हूँ, शरीर भी मैं नहीं हूँ, शरीर भी नहीं हूँ, शरीर व्याकरण देखा जाए शरीर हम अस्ति शरीर, शरीर क्या जिसका शरीर है तो शरीर है ही हमारा, शरीर है किसी का है क्या, मानते हैं सब किसी का भी शरीर है, शरीर का कोई अधिपति है और आपका शरीर है तो आपकी मर्जी के मुताबिक शरीर को कोई भी रख सकता है क्या, हमारी समझ में कोई नहीं रख सकता, कोई शरीर है ही नहीं, शरीर भगवान का हमारा ही नहीं, हम स्वयं भगवान के अंश है, ये बात गई बात समझ आती है, परंतु मैं क्या हूँ मुझे पता नहीं, मैं भगवान का हूँ इतना ही है, जानते हूँ भगवान है मेरे, मैं भगवान का हूँ, ये है मान्यता, जाना हुआ नहीं है, मान्यता है, मानना भगवान का मेरे भगवान है, देखो प्रत्येक समय जो बात है उस पर ध्यान आप देते नहीं, मैं पूछता हूँ वो इतना बैठा है, कोई भी अपनी माँ बता सकता है, बाप बाप को जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं, मानते हैं तो बाप को भी नहीं जानते तो भगवान को कैसे जान दोगे, मानते हैं माँ और बाप को दोनों मानते हैं, जानते नहीं है, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है, जानता है तो बताओ आप कैसे है, आपकी माँ कैसे है, माँ के मैंने दूध पिया है, माँ की गोदी में खेला हूँ, ये कह सकते हो, जन्म माँ ने दिया याद है, किसी को भाई बहन किसी को याद है कि माँ से मैं जन्मा हूँ, अमुक माँ अमुक हमारे पिता है, किसी ने देखा है, किसी ने नहीं देखा, क्यों मानता है, तो पिता को आप मानते हो तो आखिरी पिता भी कोई होगा, जैसे हमारे पिता खत्म हो जाए, एक और पिता एक और पिता सबके पिता, उसी को भी खत्म पिता नहीं, तो वो आखिरी पिता है, वो है परमात्मा, उसको परमात्मा कहते, परमात्मा है, परमात्मा है, वो हमारे मालिक है, वो मानते भी है, जब बाप को भी नहीं जानते तो परमात्मा को जान लो भाई, जब बाप को जानने वाला बोलो, आप जानने वाला बोलो, बताए खूब खुशी से निश्चय होकर निडर होकर जानते बोलो, मैं बाप को जानता हूँ, माता जाने सो पिता, मैं नहीं जानता, नहीं जान सकते, ओ पैदा ही होते ही हुआ कैसे जान लेगा, बापू कैसे जान ले, अब विचार करो जो पैदा ही नहीं हुआ वो जान ले कैसे, माँ को जानता हूँ, माँ को नहीं जानते, माँ को ही मानते हैं, तो माँ बाप को मानते हैं जो ही भगवान को मानते हैं, जानते नहीं, सो जाने चाहिए, जिसको भगवान जना देते वो जानता है, परंतु महाराज भगवान कैसे है, गूंगा का गुण है भगवान, बाहर बदर एक समान, गूंगा का गुण है, जो गूंगे गुण खायो वो कहे क्या, राजी हो जाए, कह सकते नहीं, ये तो वाचो निवर्तन थे अप्राप्य प्रसाद, मन के सहित मानी जिसको वरना प्राप्त हो करके और मानते, यानी मनुष्य न मनु ते ये ना हो मनोमतम तदेव ब्रह्मतम वेदम यदि उपासते उपनिषद कह रहे हैं वेद कह रहे हैं यानी मनुष्य न मनु थे मन के द्वारा जिसका मनन नहीं होता मन जिसका मनन करता है मन से छोटा होना चाहिए मन के कब्जे में हो जाएगा तो मन से छोटा होगा भगवान किसी छोटा कभी हुआ ही थी वे आप खेलने में आ जा इसमें मैया के बंधन में आ जा यशोदा मैया के बंधन में आ जा बोलो धमका हो एकदम रोन लग जा ये भगवान की लीला है कि हम जिस वक्त में यशोदा मैया लाला को धमका रही है क्या उस समय में ईश्वर का शासन यशोदा मैया पर नहीं है कोई कह सकता है लालू को धमका रही है रो रहे हैं रो ना उस समय में ईश्वर का शासन मैया पर नहीं है हो ही नहीं सकता इसमें बस शासन वैसा वैसा इतने छोटे बंदे मैया मारेगी मैया मारे दूर दूर मैया मैया मैया मारेगी मां से डरते राशन ने आकाश में बकाश में कही आया भोजना चराचरात्मा सबेली तदेवी क्षण क्या माँ है दूध भवन आई भवन में माँ है माँ दूध दूध भवन दूध आवे दूध प्रेम रह रहे दूध नहीं आने खा सकते छोटे से जहर लगा रहे काल कूट जहर स्पर्श होने से बालक मर जाए बालक के स्पर्श हो जाए तो बालक मर जाए ऐसा जहर ऐसा जहर लगा पूजा थल दे दिया भगवान ने देखा नहीं चरा चरा आत्मा सदिमिलित क्षण निमिलित एक क्षण एक क्षण मिली दूध आवे तो वह छोड़ेगा नहीं मरने पर भी छोड़ेगा नहीं पकड़ना आता छोड़ना आता नहीं हाँ बुरा लू मरा फ्रीज में पड़ी पता ही ना ना खेल काट काट करे बाले मांस बालियों से फिर सुगंध फैल गई नंद बाबा गए बर्फ गए हुए थे ऐसी बात हाकार मुझे लाला कहा लाला फिर लाला घूम लिया मंगाया गोमूत से स्नान कराया मंत्र पढ़े शुद्ध किया निर्मल किया लाला जाएगा उसको जान कौन सकता है इसकी ताकत है जान में छोटे से आनंद ब्रह्मांड जिस समय हिंदुस्तान हिंदुस्तान में एक ब्रिज में भी एक नंदगांव में भी एक घर एक घर में भी एक कमरेसा कमरे में भी एक देश में यशोदा मैया वैसे भैया के भी गोदी में एक जगह भैया की गोदी में खाली है एक जगह आनंद ब्रह्मांड रोम रोम प्रतिराज की कोटि कोटि ब्रह्मांड एक रोम में कोलो ब्रह्मांड तू बोला खेला था मत जाओ मेरे लाला आए हैं आप भैया मैं ना दिखाई नहीं ना बेटा बुद्धि जाना आऊ भी लोग खर्च जाएगा भैया मैं ना देखा नहीं कहीं मिलेगा कहीं होता उदाहरण राहु देखी दूर खलन मत जाओ मेरे लाला ना बेटा दूर नहीं जाना डरते सो जाने जय देव नाई जिस जाते वही जान सकता महाराज नहीं जान सकते बड़े बड़े डॉक्टर है बड़े बड़े तरह तरह सब खत्म आ जाते खत्म आ जाते खत्म नहीं सकता कोई विचार तो भगवान को तो मानना है मानना है मैं सिवाय भगवान की कोई बात माननी चाहिए मानना एक ही मान लेते जानते हैं नहीं इस संसार में जानते का ये ज्ञान होना चाहिए ये जानकारी होनी चाहिए अपनी चीज क्या है बताओ आप माँ से पूछ लेना साथ में क्या लाए थे अरे मतलब क्या ले जाओगे शरीर यहीं पर आएगा लोग उठाएंगे मारेंगे हटेंगे जब करेंगे करेंगे शुरू करेंगे शरीर भी यही सो गया आप निकल सर जाओगे तो आप निराकार हो अभी भी शरीर मत मानो शरीर साधक नहीं होता है साधक निराकार होता है शरीर साधक नहीं होता शरीर शरीर को अपना मानता है तो शरीर में नहीं हूँ शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है चेतन के जड़ के लिए है जड़ चेतन चेतन इतना कमजोर है जड़ सहायता करेगा बहुत सी बात ये कहानी है भाई मेरे मन में बहुत दिनों से थी और मैं क्या कहूँ और रो तो और कुछ मेरे पास शक्ति नहीं आप लोग कृपा करो मेरे पर कृपा करो सबसे मांगता हूँ बहुत कृपा मांगता हूँ आपसे ज्यादा है एक बात के केवल एक छोटी हो छोटी मैं तो कह दिया चोटी लगेगा तो भीड़ के शोषण कर दिया इतना राजी हुआ ये तो श्रद्धा नहीं कुछ भाई बातें बताता हूँ बातें बताता हूँ बहुत प्रार्थना करता हूँ बड़ा भारी नुकसान है चोटी के विषय में पुस्तक आ गई चोटी के विषय में एक प्रश्नोत्तरी है दो पुस्तक आई है आज आई है यहाँ बिक्री विभाग में हम तो विधा प्रश्न गए थे तो वहां से ले आए क्यों मोदी उनका तो 5-10 गए अब आएगी बिक्री विभाग में ये चोटी की बात है और भी सारे ग्रंथ है चोटी की थोड़ा ही लिखा है चोटी का अपमान दूसरे आया है दूसरी को पता है हमारे पास आज ही आई आज आज ही आई ये आज ही आई है ये वहाँ गीता प्रेस में आप विराजमान थे तब कुछ नमूना आ गया था आप गीता प्रेस में विराजमान थे तब इसका नमूना आ गया था नमूना आप बस आ गया ये आज ही आई ये नमूना ही पता है ये नमूना हुआ तो आ गया 10,000 सकती है 5,000 आई है यार 6 रुपया है 6 रुपया 1 रुपया इसका 20,000 सकती है 1 रुपया पैसा और भी है, और शायद हाथ में चोटी पे थोड़ा है, पर चोटी आवश्यक है। किसी की चोटी कट जाए भूल में प्रमाद से, चोटी रहे तो डाब की चोटी बनाओ। डाब की चोटी बनाओ, उसकी गांठ दे दो और जीवन खाने के ऊपर रखो, नहीं तो गाय के पूंछ के बाहर उसे डर होता था। गऊ पूंछ होते हैं, गऊ चमड़ी होती है, ढाकन पूंछ भी होती है, पूंछी भी होती है, चमड़ी ढाकन पूंछी गाय और पूंछ ऊपर का बाहर वहां बाल के पिड़ाओ चोटी, वो चोटी बना रखो भाई, नहीं तो तुम्हारा नाम सब दान पुण्य पितरों को पिंड देना दान देना सब निरर्थ होता है। चोटी के बिना सब निरर्थक है। इन पुस्तक में आप पढ़ लिया थोड़ा छोटा सा नहीं, छोटा सा नहीं, तीन चार नहीं और है, बना तो बना एक रुपये की छोटे कितनी बना हुआ कितने शरीर में इस वास्ते बनाई देने वास्ते एक रुपये की बनाई है, और भी है तो 20,000 सभी है। ये बात में एक रुपये दाम है, एक रुपया दाम जन कृषि ले लो मिल जाएगी, इतनी सस्ती है। पर आवश्यक बहुत है हिंदू मात्र के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों के लिए शिखा और सूत्र दो है, एक शिखा और सूत्र हो, और शिखा सब मात्र हिंदू हिंदू मात्र कोई हो, तीन वर्णों का हो, चौथा वर्ण का हो, अंत्य हो, सबके लिए चोटी सबके लिए आवश्यक है, सबके कट गई जिन्हें उधारी जिन्हें वो है चोटी नहीं है। मैंने आंखों से देखा है, मैं नाम आपको बताता नहीं हूँ, बेइज्जती किसी करनी नहीं है, इन वास्ते हमारे अच्छे अच्छे आदमी बड़े बड़े आदमी चोटी नहीं, जयराम जी थी जिन्हें वो है जिन्हें समझ गया लोग हंस हंसी उड़ा। एक आदमी का नाक कट गया, नाक कट गया तो आप समझते नहीं नाक है ना, ये बाधक है परमात्मा के दिख रहे बाधक है, क्योंकि दोनों नेत्रों की ज्योति को एक नहीं होने देते, वो बीच में लगा दी तो नाक साफ हो गया तो आठ मिर्चा आठ मिर्चा दोनों अंग हम दिए तो भगवान दे दिया, फिर छोटे हम ना कटे हाँ तो कुटा ली दिया चिपड़े नाटक कहते दिखे दिखता अब नगटा ही नगटा बन गया सरला दुपटा नगटा नगटा सर गए नगटा अब नगटो बन गए सगड़े नगटा ज्यादा आदमी गिनतो बने ज्यादा आदमी बिना चोटी के मिले चोटी का आदमी कम मिलेगा। तो प्रार्थना है माताओं से प्रार्थना है बच्चों को चोटी रखो, अपने अपने बालकों को सब चोटी रखो, और यहाँ पर जिन्हें होते जिन्हें उधर हो सजन और कहता है आप अपने कुटुंबियों को सबको चोटी रखने की कहो, चोटी के विषय में बनारस में एक सम्मति है पंडितों की, कोई प्रश्न पूछा तो उन्हें पूछो, तो चोटी के विषय में प्रश्न पूछा उन्होंने जो सम्मति लिखी वो लिखी, पंडितों की सम्मति चोटी रखनी चाहिए जरूर, गाय के पूछ के वन समझते बनारस इस वास्ते भाइयों से सबसे हाथ जोड़ कर नम्र निवेदन है, आप रखो और एक ही प्रचार करो गांव गांव में घर घर में बिना छोटी हो गए। हिंदू समाज की बात अब जहाँ कर गए हम मिले मिनिस्टर से, हमारे यहाँ से भाई गए, हमारी बहन हो गई वहां से मिले, उन्होंने कहा हम बात ठीक मानते हैं, थोड़े वर्षों में हिंदू संख्या कम हो जाएगी, ये गर्भ घराने से और परियोजन नियोजन करने से परिवार नियोजन ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, परंतु परिवार नियोजन को बहुत समय गए तो करना चाहिए। पांचजन्य एक पत्र निकालता है हिंदुओं का पक्षपाती, उनको मैंने लिखा था तो गर्भ कहती से तो लिख दिया, तो प्रयोजन तो बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, हिंदुओं का खात्मा करने वाला है, हिंदुओं का मिनिस्टर जो पार्लियामेंट में है अभी सभा बनी है उनमें कई है जो कोई बात हम कहते हमारे सिद्ध नहीं होती, सब विरुद्ध हो जाते हैं, केवल कुर्सी ला लोग है, ऐसी चिंता नहीं है किसी के मन में हिंदू हिंदुस्तान में हिंदू दस हो जाएगी, हिंदुओं में धनी आदमी ने यह किया है। सचिन ने कहा आशीर्वाद, सचिन बोला मेरे सामने, मैंने एक बहन दी, मेरी बहन बड़े धनी घरानों में, जो सिंह मैंने जन्मपति दे करके चार संतान है, दो संतान है उसके, बहन से पूछा कि मैं जन्मपति में चार संतान है, एक तो भैया मर गया, एक का मैंने गर्भपात कर दिया, धनी घरों में गर्भपात ज्यादा हो रहा है, गर्भपात हो जाएगा बच्चा लड़े कौन संभालेगा, मैं बड़ा भारी आश्चर्य है कि दो सोना हो जाए तो फिर बात करोगे। मैंने जोर से कहा है मेरे मेरी बात सुनने वाले हिंदू ही है, और कौन सुनेगा, क्या मुसलमान सुनेगा, क्या ईसाई सुनेगा, क्या यहूदी सुनेगा, क्या फारसी सुनेगा, मेरा व्याख्यान हिंदू सुनने वाला है, हिंदुओं को कहते बर्दाश्त तो सुनेगा को, तो हम हिंदुओं का मेरे व्याख्यान के लिए रहना चाहता, मेरी रोटी के लिए भी चिंता नहीं है, मैं जब जीऊंगा तब तक आप दास नहीं होंगे, लीला कहता आ गए थोड़ा है मैं धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ। बम्बई में मैंने कहा कुछ वर्षों पहले की बात है, अकाल पड़ा है, गायों के लिए घास चाहिए, तो लोगों ने मेरे को संपत्ति दी कि धनी आदमियों को बुलाओ और बुला करके उनको कहो कि भाई तुम धन इकट्ठा करो और लोगों की रक्षा करो और पेटी लगा दो, जगह जगह बता दो, उनमें आ जाए पैसा, वे पैसा वहां से भेजू। मैंने कहा मैं धन का प्रचार करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं प्रचार करना चाहूँ धर्म का और ईश्वर का, मैं धन की बढ़ाई करने पर नहीं आया हूँ, अगर मैं ऐसा करूँगा सब कहोगे स्वामी जी को पैसे की जरूरत है, स्वामी जी को भी पैसों की जरूरत है, तो पैसा थारे पहले से ही बहुत बड़ा मन में, पैसा सबसे बड़ा है, मैं कहूँ सबसे रद्दी है पैसा, वो आपका सबसे बड़ा हुआ, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, आप भी नष्ट हो गई, क्या बताओ आप सुनने के लायक नहीं हो, कृपा करना क्षमा करना करना, आपको चिढ़ाने के लिए कहता हूँ, आपकी अवस्था बताता हूँ अवस्था, आपकी दशा क्या हो रही है, मैं पैसों का प्रचार कर ईश्वर रुपयों का प्रचार कर दे रहा हूँ, मैं नहीं रहता मुक्ति जाओ। एक आदमी ने कहा कि मैं 1,00,000 रुपये लगाना चाहता हूँ, वो खुद जाओ जाओ देखो, एक घास डालो अपने हाथ से, रुपया देने मात्र से अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, एक गाय ने घास खिलाओ और जाओ देखो अंतःकरण पर असर पड़ेगा। 10-20-50 रुपयों का ही दो पर घास हाथ से दो, एक गाय खावे अब वो मालूम होगा मर गई गाय। ये 56 का संबंध है, पहला 56 आया है जिसमें मनुष्य मर गए, 50-50, 60-60, 100-100 रुपया दौड़ी मदा हुआ मर गया, पिंडा जान गए, 10-12 शेर कणक पड़ती वह मर गया। आज आदमी पर नहीं है ये सब मनुष्य गायों पर है, बैठी बैठी गाय मर गई, भूखों मरे ऊपर से पड़े जोर से मर गई बेचारी। फिर बचाई है 60-70 हजार संतों ने गायों हमारे जब तो है ये छाया हमारे जाना नहीं छाया जाना घड़ी है छाया है घास नहीं है। एक दिन भाई ने 67,00,000 रुपयों का चारा भेजा, मैं चारा भेजता हूँ, एक दो चारा और भेजूंगा और भेजूंगा, एक आदमी एक ऐसे ऐसे हमारे सोचे गायों के वास्ते इतने आदमी 2-3-4 ट्रक आते हैं तो एक बकरी का सारा होता है 67,000। सरकार ने भी वहाँ पर रेलगाड़ियाँ भेजना चालू कर दी, गुजरात में 10 रुपया एक गाय के पर 10 रुपया सरकार ने दिया, गुजरात सरकार ने गायों और किसने बस चलाए, अपने हिंदू तो मारवाड़ी सरकार ने देंगे देंगे देंगे कुछ दिया बताते हैं कुछ दिया। राजस्थान सरकार ने भी 10 रुपया कर दिया, 10 रुपया पहले किया था थोड़ा किया नहीं, पहले 3-6 रुपया और 3 रुपया था, अब 10 रुपया और 6 रुपया कर दिया, छोटे मोटे 6 रुपया राजस्थान सरकार करेगी, रुपया नहीं सरकार 5 रुपया नहीं। ऐसे मशहूर हो गई खाऊ खाऊ फिर भी कृपा करिए, कृपा करिए सरकार ने कृपा करिए, आप लोग भी कृपा करो, आप लोगों से मैं पैसे का नहीं लेता हूँ। मैंने वहां कहा मुंबई में कि मैं पैसों का महत्व बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, आपके ये असर पड़ेगा कि पैसों की जरूरत स्वामी जी को भी है, हमारे पैसों की जरूरत नहीं है, इस वजह से पैसों को प्रसार नहीं करता, मैं धनिया को नहीं बढ़ाऊंगा, धनिया ने गरज हो तो जाकर देखो पैसा गर्ज करो आपको पता लगेगा आवश्यकता का। कल कहते मैं कहा धनिया को क्या बोल दिया काल दे तक सूरी चलाने नहीं, मैं काल दे में सूरी चलाने नहीं आया हूँ, आज पैसा कड़ा है काल देव श्री चलाना है, ऐसा कसाई मैं नहीं हूँ, जो रुपया मांगता है सरकार चंदा करता है काल देव श्री चलाता है, ऐसी हत्या मेरे से होती नहीं भाई, मेरे से नहीं होगी, ऐसा हत्यारा मैं नहीं हूँ। वो सब दिया आप जाओ और देखो हाथों से काम करो, कन्याकुमारी है हमारे ब्याह करना है क्या करूँ कैसे कैसा नहीं है, सूर्य कम हो गई है महेश्वरी समाज में सूर्य कम हो गई, गर्भ गिरा दिया भगवान की तरफ से छोरा छोरी बरोबर चल आए, हर एक वंश में ब्याह होता है, मनुष्य होते हैं भगवान जी बरोबर है, सूर्य गर्भ का बढ़ा दी, अब सूर्य में रहे इतना सूर्य कुमारा रहेगा उतनी सृष्टि कम हो गई हिंदुओं की, यहाँ महाराज हमारे बहन वे गए मिनिस्टर से मिले, मिनिस्टर ने कहा तो 100 वर्षों में हिंदू और संख्या बहुत कम हो जाएगी, अभी के प्रचार के ढंग से 1,000 परंतु सरकारी जो खास अधिकारी है उसे कही कि किसी के मन में नहीं है, सब लड़ने को तैयार, कहीं हिंदुओं को रक्षा करो, परिवार नहीं करो, लड़ने को तैयार, परिवार तो लड़ जरूर जरूर करो। अरे उसको विशेष घर बनाया धनी आदमी वाले, और मुसलमान तो वे सुबह हुई कहते खाएंगे क्या, कि मुसलमान हिंदू परिवार नियोजन हो जाएगा, मरना तो सबको पड़ेगा, मरने का तो ढंग वो पहले ही चलेगा, उत्तम उत्पन्न करने का ढंग मिटा दिया तो मर जाए तो धनी हो, जो धन अपन नहीं मिले घरों मत थोड़ा रिटर्न लो, सब धन अपन मिलेगा। एक एक मुसलमान के सबके नहीं भया, साठ साठ लड़का लड़की एक आदमी के साथ, आज इस जमाने में एक बीस दो तीन दो मर गए, 18-19 है, तीन तीन चार चार ब्याह किया, हिंदू ब्याह दो नहीं, हिंदू ब्याह तो वो नहीं होता। मैंने लेख लिखा है एक व्यवहार के बीच में दखल देना राज का अधिकार नहीं है, राज कहते कि तुम एक ब्याह करो दो ब्याह करो, बिल्कुल नहीं है। राजनीति है जो धर्म न पालन करे उस पर सरकारी शासन होना चाहिए, जैसे धर्म का पालन करे, और यही खुद कहते कि तुम ब्याह मत करो तो फिर रक्षा कौन करेगा। एक देश होते वो मिनिस्टर ने कहा कोई जुगती बताओ आप, मैं करूं क्या, बोल नहीं सकता, मैं चाहता हूँ 100 वर्षों में बहुत कम हो जाएगा, हिंदू संख्या कम हो जाएगी और दूसरों संख्या बढ़ जाएगी, उनका होगा राज, उन राज्य के बिना मंदिर तोड़ दिए जाएंगे, काशी जी का मंदिर शिव जी तोड़ दिया, मथुरा जी भगवान कृष्ण भगवान तोड़ दिया, राम जी का मंदिर अयोध्या में तोड़ दिया मुसलमान ने, अरे उनका ही राज्य होगा, अरे उन्हें ऐसा होगी, बहन बैठे होंगे जबरदस्ती बहन बैठियों को ले जाएंगे, अरे शिष्य पैदा करेंगे आप, ये दशा होगी मुसलमानों को ईसाइयों की। इस वास्ते कहना है आप कम से कम ये पुस्तक पढ़ो और सूटी था। थोड़ी बात बताई है जिसमें मेरा सुनने वाले कहते हैं समझिए क्या बात सुन, ये बात सुनता हूँ, अरे भाई आवश्यक है, बड़ी जरूरी बात है, मैं प्रजा बढ़ाना नहीं चाहता, मैंने घटाना भी नहीं चाहता, मेरी बात सुनेगा कौन आप बताओ, हिंदू जब नहीं रहेंगे तो मेरा व्याख्यान मुसलमान सुनेंगे, ईसाई सुनेंगे, यहूदी सुनेंगे, पारसी सुनेंगे, कोई नहीं सुनेगा, हिंदू सुनने वाला हिंदुओं का नाश कर रहे हो, गर्व बात कर रहे हो, परिवार नियोजन कर नाश करने से गर्व बात निषेध करने के लिए कई लोग तैयार हुए, पर परिवार नियोजन को नाश करने के लिए तैयार नहीं है, ये तो जरूरी है, होना चाहिए। 5 जने में हमारा लेख नहीं दिया, वो दिया नहीं लेख, परिवार नियोजन तो होना ही चाहिए। अब ये जब बुद्धि आपकी होगी, आपके खुद के नाश की, जिस धर्म का नाश करना हो वो खुद धर्म करना की रुचि का नाश कर दो, आप ही नाश करो, ये आप इसे आप नाश करेंगे। हिंदू भाई लोग परिवार नियोजन में बहुत आगे बढ़े हैं, हिंदू जितने बढ़े हैं मुसलमान नहीं बढ़े हैं, ईसाई नहीं बढ़े हैं, ईसाई अपना धर्म बढ़ा रहे हैं, हिंदुओं को हिंदुओं को बनवा रहे हैं, हिंदुओं को ईसाई बना रहे हैं। मेरे तरफ मेहनत लाया गुट कैसे बना था पगड़ो, मैंने शरीर भेजा पहले से काम देता नहीं, मोटा हो गया काम देता नहीं, उतना मैं उतना फिर नहीं सोता पहली तरह ऐसी बात ऐसा है। तो आप लोगों से कहना परिवार नियोजन बिल्कुल मत करो, हमारे कई भाइयों का परिवार गर्व बात किया वो उस घर के अन्य रहते, अब क्षेत्र में महोत्सव मेला होता हमारे महिला सा, उसमें महाराज ने भी जिस घर के घर के बीच में एक स्त्री ने भी गर्व बात किया है उसकी रसोई नहीं रहेगी, उसे घर का आना चाहिए, साधुओं को बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, यद पाप ब्रह्म हत्याया द्विगुण गर्भ पात ने पराशर स्मृति में लेख लिखा है कि जो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है सबसे ज्यादा ब्रह्म हत्या। अच्छे ब्राह्मण के द्वारा दुनिया को धर्म का तत्व मिलता है, ऐसे ब्राह्मण को मार देना का महापाप है। चार महापातक है, चार महापातक। एक ब्राह्मण की हत्या, एक मदिरा पान और एक सोना चांदी और रत्नों की चोरी करे जो चोरी है, तीन। और चौथा गुरुपति गमन, गुरुपति मां गई पूजनी होती है उसे गमन करना। ये चार महापातक। और महापातक का संग कर ले एक तीन वर्ष साथ रह जाए और मां तक नहीं करे तो इधर का भाग्य होगा। पंचो उग्र पाप भागवत माता माता पांच उग्र पाप है। उग्र पाप एक मदिरा पीने वाला, एक सोना रत्न चोरी करने वाला, एक गुरु पत्नी गमन करने वाला और एक ब्राह्मण की हत्या करने वाला, मदिरा पीने वाला, पांच ब्राह्मण का संग करने वाला। संग करने वाला भी कई बहनों ने कहा वो क्या कहे खा जाओ, मदिरा पीते पति बांधते नहीं है। हरियाणा में हमारा जो महिला संघ ने बिठा दिया, छुड़ा दिया, बचे शुरू कर दिया। सरकार मदिरा शुरू करे महापद कर रहते हैं, बिजनेस रहते हैं। ठाई को क्या हत्या होती है, क्या हमारा ही कुर्सी रह जाए, बस कुर्सी का लोभ है। दुनिया का हित है सोचते नहीं ऐसी दशा है। तो आप लोगों से प्रार्थना है, आप लोग कृपा करो, हिंदुआ में चोटी का प्रसार करो, हिंदुआ में ये गर्भपात निषेध करो, परिवार नियोजन निषेध करो, तो हिंदू बचेंगे, नहीं तो छोरियों को ले जाएंगे मुसलमान, ईसाई छोरियों को ले जाते, पैसा दे लेकर खरीद करके ले जाते हैं। ऐसी दशा हो रही है। इस वास्ते भाई राज होगा, वोटों का जमाना है, वोट अधिक होगा, अधिक जिसका अधिक संख्या होगी वोट अधिक होगा, उनका राज्य होगा, उनमें बड़ी दुर्दशा होगी। इस पुस्तक को पढ़ो, समय थोड़ा रह गया, मेरे भगवान नाम की भगवान नाम प्रेम से सब मिलकर हरे राम हरे राम राम राम हरे Hare Hare